En dat drukkend nadenken hoe we dat weer gaan doen. Hè. Moet weer wat heel bijzonders zeker, zijn. Moet bijzonder worden. Moet weer bijzonder worden. En natuurlijk morgen zijn we weer op de kabel van 8 tot 10. Dan kan je gewoon weer via Radio Puur Hollands naar ons luisteren. Jazeker. Hè? Op de kabel en op het internet. En dan mag je natuurlijk weer gaan bellen. Ja, ja, dat is wel weer gezellig, hè? Je kan bellen, je kan verzoekjes plaatsen via internet. Ja, en denk je bij jezelf van, nou, ik zou deze programma graag terug willen luisteren. Dat kan, hè? Dat kan ook. Dan surf je gewoon naar www.bhga.nl. Ja, en dan kan je ons weer terugluisteren en de andere discjockeys die gedraaid hebben. En straks is natuurlijk weer Stout met Cloud. Ja, er is iets bijzonders. Ik weet niet wat, we moeten maar luisteren. Nou, we gaan hij doet een extra uitzending, hè, gelijk na ons om 10:00. Oké, okay, nou, over een minuutje of 2, 3, dan gaan we even overschakelen naar Cloud. En dan gaan we eens even luisteren wat hij te melden heeft. Hè? Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Extra uitzending. Dan kunnen we even rustig even de koptelefoon op doen of even dingetje aan. Even, zonder dat wij hoeven te praten, kunnen wij aan de schietje luisteren. Even luisteren. Ja, zo is het. Ja, heerlijk. Nogmaals, iedereen, dankjewel voor het luisteren. En als je ons mist, nou ja, via PHGH... kan je ons natuurlijk terug horen. Ja. En anders morgen, hè? Morgen, dan zijn we er weer. Morgen zijn we er weer. Jeetje, is het dan zo laat? Het gaat zo supersnel, dus dit is het einde. Dat gaat Achom natuurlijk niet meer lukken. Dat moeten we dan maar even snel doen. Dit is het einde. Ja, dat doet het. Er zijn geworden voor. Ja, hartstikke leuk. Nou, dit was het einde. Dat was natuurlijk zeker het einde. Wij wensen vanaf deze plek iedereen nog een hele fijne zondagavond. En slaap lekker voor strakjes. En morgen werk ze. Of als je naar school gaat, leer ze. Nee, niemand gaat naar school morgen, want het is herfstvakantie. Hebben jullie even weer lekker mazzel? Lekker een weekje thuis. Nou, jullie hebben gelijk. Lekker van genieten. Hè? En voor degene die morgen moet werken, werk ze. En sterkte met alles. En gezond weer op. Dat bedoel ik. En dan, tot morgen. Ja, nou, meer kunnen we niet zeggen. Tot morgen. En even luisteren met Stout naar Cloud via phgh.nl. Jazeker. Dan vind je hem zeker wel. Dan ga je hem vinden. Doei doei en tot morgen. Ciao, ciao. Doei doei. En nu maar knus naar jullie warme nest. En denk erom. Oogjes dicht. En snaveltjes toe. Slaap lekker. Dank jullie wel, Marco en Laura. Ja, luistervinken in Indië, Nederlands-Indië, oftewel Indonesië en de Cariben, die hebben nog een stukje van Marco en Laura meegekregen trouwens. Kon u ook ontvangen via internet, want ik heb het hele soortje doorgestreamd, terwijl ik gezellig bij mijn buurtjes, hallo buurtjes, want die kijken mee via mijn tv-zender. Mocht je die niet kunnen vinden, wat Marco al zei, ga even naar phga.nl. En dan klik je maar ergens op en op een gegeven moment zie je een banner staan. Clouds RTV zender. Klik daarop en dan kun je mij nog live in beeld zien ook. Het is toch ook allemaal wel vreselijk modern, hè? Maar we gaan nu echt beginnen. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel. En ik zou zeker aan uw toestel blijven, want Cloud... Ja, een extra uitzending vanavond. Ik ga weer wederom iemand, of eigenlijk twee personen, in het zonnetje zetten voordat mijn eigenlijke uitzending om 2200 uur Hollandse tijd begint. Want dan is het Stout met Cloud. Dus daar wachten we nog even mee. Want luister, vinken en kijkers. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want het wordt een hele ondeugende uitzending. Maar dat is pas over een uur. Hier is Holland de Fooi. Het is 4:05 Hollandse tijd, van jouw vraag midden Java tijd. Hallo dames en heren, hier is Holland de Fooi. Philips Handroep Holland Indië. Op een halflengte van 25,75 hola, attention, señoras y señores, aquí la emisora PHI Holanda, emisión Philips, para las Indias Holandes, nuestra longitud de onda es de 25 metros y 57 centímetros. De buizen gloeien, de golven loeien, en... Jongens, luistervinkend van me en luisterkijkers. Hallo luisterkijkers. Daar, ja, die oude koffermeisje hier nou ook in beeld, hè. vind ik wel apart. Ik had hem eigenlijk vanavond dat ik bij mijn lieve vrienden, die ik zo ga noemen, was op de honden gericht. Konden we op afstand kijken wat de honden deden. En zagen dat hij nog een wildvreemd persoon het huis binnenkwam. En dan kun je gelijk ingrijpen. Hè. Dus eigenlijk is zo'n, ik raad het iedereen aan. Het kost je een paar commercials en ja, Marco en Laura hebben volgens mij hetzelfde bij Ustream, dus die weten precies wat ik bedoel. En dat is gewoon gein, het is humor. Je ziet me bewegen en je ziet me ouwe door die roeptoeter. En goed, het was vandaag voor mij een bijzonder dagje. En waarom was het voor mij een bijzonder dagje? Het is tweede dag, vrienden, en dan word ik heel vertrouwelijk dat ik een keertje zonder pijn zit. En dat was de hulp van Ellie. En goede luisteraars naar Marco en Laura van RadioPuurHollands.nl hebben een aantal weken terug een half uur zelfs uitzending gewijd. Kun je ook trouwens terug horen via phga.nl. Ja, aandacht besteed aan het 55 jaar getrouwd zijn. Of moet je nog huwelijksfeest? Nou ja, whatever, maakt niet uit. Die twee zijn al 55 jaar bij elkaar. En nogmaals mijn complimenten aan Marco en Laura, want het is zelfs in het clubhuis hier op het plein gedraaid, want ze vonden het zo geweldig. En ja, nee, dat kun je aan die twee, ja, ik heb af en toe wel eens commentaar en opmerkingen en ik ben met Marco nog lang niet uitgesproken, want die verwacht ik toch een keertje met hun tweeën hier. Maar dit was zo geweldig, dat wordt ook nooit meer vergeten. En dankzij Ellie, die had een paar bijzondere, ja, medicamenten, zeg maar, en ja... Mag dat of mag dat niet? Mag je zomaar medicijnen van jezelf aan een ander geven? Nou, geloof mij, luistervinken, ik ben eigenlijk weer helemaal de oude. En het is helemaal geweldig. En ik weet, mijn Ad, en ik heb het natuurlijk, Marco en Laura weten dat natuurlijk al lang, over Ad en Ellie Bongers. En Ad, een zeer begaafd gitarist en ook op de mandoline. Ja, hij is 88, jongens. En als je met iemand spreekt, een kennis van muziek, daar word je koud van. En die heeft dan ook weer een platencollectie. Nou, daar word ik helemaal jaloers op. Ik heb een aantal platen geleend van hem, hoor. En natuurlijk weer opgenomen. En ik had een dvd'tje voor hem gemaakt van de beroemde Johnny Meijer. Huh? Wie is Johnny Meijer nu weer? Nou, wie niet weet wie dat is, ga in een hoekje zitten en ga je schamen. Nu, schandelijk, de grootste accordeonist ter wereld. Maar... ik heb ook een aantal van mijn radioprogramma's ook op dvd gezet. En dacht hij, ja, ben je nou live aan het uitzenden? Ik zeg, nee Ad, dat zit in je dvd-speler. Dat is mp3, dat is modern tegenwoordig. En de jeugd heeft helemaal geen dvd-spelers meer. Die hebben een iPod of weet ik veel met 80 gigabyte en dan pleurseren zo in één keer op. Maar wij zijn nog van de oude stempel, hè? We hebben nog schijfjes, jawel. En Ad hoorde een nummer. Ik zeg, Ad, wie is dat? Ja, zegt hij, de stem komt me wel bekend voor. Maar ja, wie het nou precies is, weet ik ook niet. Nou, Ad, ik ben even aan het gutten voor je geweest. En je wil hem graag horen, hè. En we beginnen met de originele. En welke originele zullen jullie denken? We hebben het natuurlijk over Jiddische muziek en Sophie Tucker. En als je luistert door het geruis en de krassen heen, want echt... de plaat is zwaar aangeslagen. En ik heb hem zo goed mogelijk gedigitaliseerd. Maar hier is de echte oorspronkelijke Maïrische mama van Sophie Tucker. En daarna ga ik natuurlijk die van Leo Voel draaien. Ad, je bent een vriend van me. Ik hou van je. Speciaal voor jou en Ellie, Maïrische mama. Of things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit in the comforts of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement, three flights in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but amid the dirt and all, there sat the sweetest angel, one that I fondly call my Yiddish. and wrinkled brow. I long to hold her hands once more, as in days gone by, and ask her to forgive me for things I did that made her cry. How few were her pleasures. Never cared for fashion style. Her jewels and treasures, she found them in her baby smile. Oh, I know that I owe what I am today to that dear. Kimp me vor mein Auto, Mama. Nicht kein abgepackte Jenke, und nicht kein neues geputzte Dame. Nur der Mutter von Verzeiten, von Größ Zürich angebeugt. Mit der kuschere jüdische Hart und mit viel verdenkte Augen. In derselbe kleine Rumkes, wie sie ist alten Bru geworden, sitzt sie und näht und kullend in der lang vergangene Jür. Wenn der Haus ist voll gewesen mit dem Klang von Kinderstimmes, dem Kitchen hat geschmeckt, der Schabbos kickel mit dem Zins. Ihr mögt mir glauben, als bei uns hat nicht gefällt der Dallas, aber doch war uns die Kinder, hat gekleckt der Wallis. Der Stickelbräut von Meul pflegt sie uns freiwillig geben, und war ihr Kinder, weil sie doch weggelegt im Leben. Allein geräumt, allein genäht, allein gewaschen und gewickelt, gearbeitet bei Tag, gearbeitet bei Nacht und immer ein Kind gewickelt. Und auch das heißt eine jüdische Mama. Und wie glücklich seid ihr Menschen, was ihr habt noch eure Mamas, dem Ewigsten darf ihr wünschen. Und mit ihr Schädel schämt sich nicht und halt ihr nicht behalten, ihr darf ihr Kissen ihrer Hände und ihrer Säugteier halten. Ihr braucht beten Gott für ihr Gesinnt und für ihr Leben. Von alles Gutes und Reichkeit kann er auch erfüllen geben. Millionen Taler, Diamanten, Häuser, größte Schäne. Aber eine Sache auf der Welt, das gibt auch Gott nicht mehr wie ein. A jüdische Mama, sie macht doch diese ganze Welt. A jüdische Mama, oi wei wie bitter, wenn sie fällt. Ihr darf doch danken Gott, was ihr habt ihr noch bei sich. Ihr wisst nicht, wie treuerigste Welt, wenn sie geht auch weg zu dir. In Wasser und Feuer, wo sie gelaufen war ihr Kind. Nicht hoffen ihr Teil, das ist gewiss der größte Sinn. Oi, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat, als er schöne mit Sonne geschenkt von Gott. Nur ein altes Jüdische. Neem oog altijd als ik dit nummer van Sophie Tucker hoor. Echt, ja, het nummer is natuurlijk veel ouder. Maar ja, toen bestond de opnametechniek er niet. Dit was echt een plaat uit 1925 en ik ben er ook echt heel, heel zuinig op. Ik kreeg een vraag van radiopuurhollands.nl. Jongens, luister ook eens een keertje naar radiopuurhollands.nl. Vooral, ik wil geen reclame maken, maar morgenavond zijn Marco en Laura er weer. En ik zal kijken of ik kan doorstreamen via de Korte Golf en via mijn tv-zender. Maar je kunt ook rechtstreeks, mocht je, ja, ja, Ja, Tom, ik heb je boodschap doorgekregen. Hallo Bandung, Tuan Danonya, hola Bapaya. En ik weet dat Bonaire natuurlijk ook meeluistert. En mijn atje in Zionsville, Amerika. Kortom, ja, de halve, tenminste daar in die gebieden. Allemaal naar de Korte Golf en niet via internet, maar via de Korte Golf. En ja, jongens, waarom denk ik dat ik even een uitzending aan mijn Ad en Ellie wijd? Want ik weet niet of degene die naar mij zit te kijken, en ik had er al om gezeurd, als een kleinkind, want dan ben ik echt een kleinkind. Als het om een bepaald merk gaat, begint met een P en het eindigt op een S. En het is een gloeilampenfabriek in het zuiden des lands. Daar weten mijn kenners en vooral Marina natuurlijk al lang waar het om gaat. En ik had hem zien staan in het keukenraam. En ik zei tegen Ad van ja, had ik dit moment ook via de Korte Golf uit. Dat doe ik al jaren. En oh, zegt hij, wacht even, ik heb wel een toestel. Zo, 25,57 meter. Daar moet je een beetje gaan rommelen aan die machinerie. En dan heb je kans dat je me wel of niet ontvangt. Want mijn zendapparatuur staat in Bonaire. Hè. Daar staat de Korte Golfzender gericht op Nederlands-Indië, oftewel Indonesië. En natuurlijk Zuid-Amerika, waaronder toevallig het Caribisch gebied. Aruba, Bonaire, Curaçao en uiteraard ook Suriname. En Amerika valt er natuurlijk ook onder. En ik weet niet of je hem kunt zien, ik ben er. Ja, even kijken. Ja, wel, jawel. Kijk om dichtbij kan houden. Een beetje rechtklauw, een beetje recht, nog rechter, nog rechter. Een echte Philips 600 uit 1970, inderdaad. Met de 25,57 meter erop. En die heb ik zomaar van hun twee ja, cadeau gekregen. En daar word ik helemaal ontroerd van. Want dit type had ik nog niet in mijn collectie. Nou, ik heb nog wel meer niet in mijn collectie. Maar dit maakt het apparaat extra speciaal, hè. Van mijn lieve Ad en Ellie gekregen. En ja, en dan word ik altijd alles in de gaten houden. Ik zeg tegen Ellie, ik moet voor zessen thuis zijn, want ik moet Marco en Laura opnemen. En elke keer als ik er niet ben, gaat er weer het fout en ben ik erbij. Dan gaat het goed, want ik moet knopjes indrukken en dat kan allemaal automatisch. En als het automatisch gaat, gaat er weer fout. En ach, nou ja, zo kunnen we wel even doorgaan. Nou, Ad, geloof mij, ik ben zo blij als een kind en hij krijgt echt een hele mooie plek, hoor. Ik haal één beelden die ik heb, haal ik weg. En daar komt die andere te staan. Ga je hem nog gebruiken? Nee, ga ik niet gebruiken. Het is een Philips, ik ga ervan uit dat hij het gewoon doet. Dankjewel, Ad, nogmaals. Maar goed, Maaier is een mama. En Ad, je hebt nu Leopold gehoord. Ook Maaier is een mama op de MP3 van mijn uitzending die ik voor je heb gemaakt. Maar dit is een van de laatste Leopold nummers die hij zelf uit... Ja, zong altijd zelf... En dit is zijn Maïrische mama. En de koning van Marokko, naar verluid, draait dit nummer regelmatig. Want het gelul dat Marokkanen een hekel aan hebben aan Joden, dat mag in Nederland zo zijn. Maar in Marokko is dat absoluut niet het geval. Het minister van de Buitenlandse Zaken daar is Joods. Er is een enorme Joodse gemeenschap in Marokko. Maar het uitschot wat hier zit, en ik weet, je mag niet discrimineren. Ik zeg het lekker toch, mijn zender, ik zeg wat ik wil. Wat hier zit is uitschot. Ellie vertelde mij een verhaal van een dame die zij kende. Die was in een bekende supermarkt, je weet wel, de blauwe supermarkt, AH. En die stoot er tegen een Marokkaans jochie aan. Bood keurig haar excuus aan van, sorry jongen, ik heb je niet gezien. Zei die, jij Hollandse kuthoer. Ik zeg het, noem het woord ook bij de naam. Want ik ga straks nog hele ondeugende muziek draaien. Het is toch een grof schandaal. Een code van een jaar of 10. Ik had hem gelijk een slag om zijn hart verkocht. Ik zei, ik had hem door het raam gegooid. Echt. Ik heb geen hekel aan buitenlanders, maar wel aan Marokkanen. Ad, speciaal voor jou. Leo Voelt met zijn prachtigste nummer. Vlak voor zijn dood gezongen. My Jiddische Mama. Ik pak vast zakdoeken erbij. De comeback van Leo Voelt, de keizer van het Jiddische levenslied. Ik ga u wat foto's laten zien. U ziet daar Danny Kay en let op die man ernaast. Daar zit Liza Minnelli en dan heb je diezelfde man weer links vooraan, ziet. Eigenlijk in alle hoeken van de Nederlandse samenleving pikt men het fenomeen Voelt weer op. Even kijken, koningin Wilhelmina. En dan staat die man weer naast. Leo Voelt, de keizer van het Jiddische levenslied, zong duetten met Edith Piaf, stond op het podium. vrees dat hij weer iets vreselijk fout gaat. Ja, dat komt door het MSN. Ik denk dat het MSN maar even uitgooi. Even alles afsluiten. Sluiten. Want die schiet niet op. Dan gaat iemand iets tegen mij tikken en dan ben je net ergens mee bezig en dan komt dat er tussendoor. Dat is niet de bedoeling. Sorry, MSN afgesloten. Men kan straks weer reageren. Dan zet ik me alweer even aan. Maar dit was niet de bedoeling, want ik was van plan namelijk Leo Fulde gaan draaien. Dus komt hij nogmaals opnieuw. Leo Fulde, mijn Jiddische mama. De keizer van het Jiddische levenslied. Ik ga u wat foto's laten zien. U ziet daar Danny Kay en let op die man ernaast. Daar zit Liza Minnelli en daar heb je diezelfde man weer links vooraan, Fiet. Eigenlijk in alle hoeken van de Nederlandse samenleving pikt men het fenomeen voelt weer op. Even kijken, koningin Wilhelmina. En daar staat die man weer naast. Leo Fulde, de keizer van het Jiddische levenslied, zong duetten met Edith Piaf, stond op het podium met Frank Sinatra, mocht Albert Einstein en Billie Holiday tot zijn fans rekenen? Albert Einstein. Albert Einstein. Ja, ik was op zijn 50-jarig huwelijksfeest. Connie Francis, met diezelfde man weer. Er zijn meer dan 30 miljoen platen van hem verkocht. En daar Edith Piaf, met diezelfde man. Dat blijkt een Nederlander te zijn. Dat is een wereldberoemde zanger altijd geweest. Hij was dus een wereldster. Hij is nu 83 jaar. Inmiddels is hij 84 jaar. Het was de koning, de keizer van het Jiddische lied. Hoe voelt het om dan ook weer door de jonge generatie te worden opgepikt met een carrière die in 1933 is begonnen? De jeugd van tegenwoordig is niet hetzelfde als de jeugd van vroeger. En wat is er nu zo leuk? Je ziet zelfs dat jonge Marokkaanse bands die in Nederland verblijven helemaal gepakt zijn door die muziek en zijn beroemde nummers gaan coveren. De Marokkaanse jeugd blijkt opeens massaal zijn platen te kopen. Het Bente Rijland. Ja, dit geluid hoort er even bij hoor, maar dat komt vanzelf. Maak je niet druk. De heer Fulde heeft toen ook meegezongen. In de Bijenkorf zijn hele bakken weer vol met Fulde cd's. Overal wordt erover gesproken. Het is echt alsof Elvis Presley teruggekeerd is, maar dan in Nederland. Een levende legende? Is dat weer? Moet hij eigenlijk nog wel cd's maken? Kan hij beter niet de legende in stand houden door... Het is nog mooier eigenlijk. Er komt binnenkort verschijnt zijn nieuwe cd. En dat is werkelijk een van de mooiste dingen die hij in heel zijn carrière heeft gemaakt. Dus er is hier nog steeds een opgaande lijn in. Dus er is geen enkele reden om te stoppen. Nee. Waarom zou je ook? Nee. Oké, we gaan luisteren naar Jiddische Mama, de oude wereldhit van Leo Fulde. Things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement. Three flights up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but me the dirt and all. Said the sweetest angel, the one that I fondly my Yiddish mama, I need her more than ever now. My Yiddish mama, I love to kiss that ring of brown. Precious times, her jewels her treasures. She found him in a baby's smile. Oh, I know that I am what I am today. To the dear little lady, so old and gray. To that wonderful Yiddish mommy. Mama, mama, mama, bitter when she felt. You'd have to don't go. Better had to know by sea. A weiss nicht, wie treurig und bitter es ist, wenn sie geht weg zu mir. Im Wasser und Feuer. Hat sie gelachen vor ihr Kind. Nicht halten ihr Teuer. Das ist gemäßig, wo ich zu sehen. Ich bin glücklich und reich. Ist ein Mensch, wo es hat. Wie ein Schien, was tolle Geschenk von Gott. Nur ein Dottitschke. Zucht. Ach, wat is het toch vreselijk mooi. Ja, niet alleen door Leo Fult, Sophie Tucker, ja, ik heb er nog veel meer van. Maar hier is een mama, ja, goed, daar hebben we het nou niet over. En ik meen mij te herinneren dat ene mevrouw Abby Bongers, wonende op ons Wereldplein, ja ja, dat heeft een buurvrouw bedacht, hè? Columbusplein, Wereldplein, nou ja, oké, wat er nou Wereldplein is, weet ik ook niet. We hebben een breed uitzicht, als je hier woont, woon je niet verkeerd, geen inkijk van je buren. Nou ja, misschien aan de achterkant, ook niet tegen grote perenboom staan, dus dat, je kan in je naakje zitten, je ziet ook nog niemandje. Kortom, het is lekker wonen hier. Het zijn oude woningen. Hè. Het zijn nog geen afgekeurde woningen. Dus geen Johnny Jordaan vanavond. Hè. Die afgekeurde woning op het oude Columbusplein. Ja, daar sleed ik mijn jeugd. Had ik leed, had ik vreugd. Enfin, zo gaat hij nog even door. Dat doen we, dat is meer voor nostalgie met Harry, geloof ik, of zo. Hè. Nou, zo nostalgisch vind ik me nou ook weer niet. Oud met Cloud, veel beter eigenlijk. En dan leg ik ook nog dingen uit. Plaatjes draaien kunnen we allemaal. Maar goed, Ellie, ik ga nog eentje doen, want jij vroeg dan laatst om. Je had het, we hadden het over Leo Fult. En jij kon je als meisje, een jonge deerne nog herinneren, een scheepje op de zee. Want Leo Fult heeft niet alleen maar Jiddische zongen, nee, ook van Nederlandse liedjes hoor. En natuurlijk heb ik die voor jou. Een scheepje op de zee van Leo Fult. Voor ons schip de Maas uitvoer, zijn wij nog wezen vuiven. Met z'n tweeën op de dijk, zo blij als tortelduiven. Ben ik ook ver, toch blijf ik trouw, dat hoef ik niet te schrijven. Want oude liefde die roest nooit, zo zal het eeuwig blijven. In mijn scheepje op de zee. Neem ik jouw portretje mee, dan hoor ik naar kooi toe gaan, kus ik je stiekem, goedenavond. En in storm en mist en kou, denk ik altijd weer aan jou. Eigen lieve mooie vrouw, jij die in Holland op me wacht. als ik op de uitkijk sta. Of het dek weer zwabberen gaat, vraag ik altijd om een hart die ene foto van je mee. Ik kan in stille avonduren naar je ogen zitten turen. In mijn scheepje op de zee neem ik jouw portretje mee. Maar toen mijn schip verloren ging, een brand in het vooronder, en ik na uren in de zee gered werd door een wonder. Toen was ik al mijn bullen kwijt, lag ziek en zwaar verkouden. Maar ach, wat kwam er dat op aan, je foto bleef behouden. In mijn scheepje op de zee, neem ik jouw portretje mee. En voor ik naar kooi toe ga, kus ik je stiekem goedenacht. En in storm en mist en kou, denk ik altijd weer aan jou. Eigen lieve mooie vrouw, jij die in Holland op me wacht. Als ik op de uitkijk sta, of het dek weer zwabberen gaat, draag ik altijd om mijn hart die ene foto van je neemt. Ik kan in stille avonduren naar je ogen zitten turen. In mijn scheepje op de zee neem ik jouw portretje mee. Ach, de bootsman had dus al jaren geleden gezonken, maar een portretje van Ellie heeft hij vast nog wel. En ik ga natuurlijk nu even Ad een plezier doen. Maar niet alleen Ad, maar ook mijn Marina in Mechelen. Want ja, die heeft altijd als intro Circus Rens, hè. Ik zal nooit meer, ik zal nooit meer, ik zal nooit meer dronken zijn. Ja, Mopske, ik heb er weer een gevonden, hoor. En wel van de hele, de geweldige, de fabelachtige, de beste accordeonist ter wereld. En dan hebben we het natuurlijk over Johnny Meijer. En volgens mij had ik voor Ad Circus Rens op DVD gezet. Ja, ik weet het wel zeker eigenlijk. Maar via de radio is ook wel een keertje leuk. En speciaal voor mijn Marina en haar Philippe in Mechelen. Johnny Meijer met Circus Rens. Komt-ie? Ik hoor niks. Ah, komt-ie. Thank you. circusgrens van Johnny Meijer, een opname uit 1948. Maar ik vond hem nog ouder, en jawel, heb ik ook al tegen Ad gezegd. En waar heb ik die nou weer verstopt? Ja, dat is met al dat digitaal geweld. Oh ja, hier. Johnny Meijer plays Gershwin, 78 toeren, 1947. En ik weet niet of er nog een oude hoer tussendoor komt. Dat maakt ook niet uit. Het gaat om Johnny Meijer. En ik weet hoe blij ik Ad daarmee maak. Dan, ik ga zeggen, ik start hem gewoon. Aan de stichting Granny's Records, dat ook van Meijers oudere materiaal, dat wil zeggen uit de jaren 47, 57, een en ander bewaard bleef op een jubileumplaat, die uitkwam ter gelegenheid van Johnny Meijers 75ste verjaardag, toen hij al meer dan 60 jaar in het vak zat. Want Meijer was er vroeg bij. Al op zijn 10e speelde hij een solopartij bij Oefening Baardkunst. Op zijn 13e zat hij in een trio met Volendammer kostuum, op zijn 15e in een kwartet in matrozenpak. Zo staat het allemaal te lezen, op de jubileumplaat. De oudste opnamen die erop staan, dateren uit eind 1946 en werden met Zwitserse begeleiders gemaakt, in Zürich voor het platenlabel Elite Speciaal. 78 toeren, uiteraard. Daarom moest deze Gershwin medley in twee delen. Gewoon lekker luisteren en genieten. Zo is dat. Gewoon even helemaal niets. Gewoon lekker luisteren. Je hebt ze wel afgestoft. Ja, uiteraard. Uiteraard. Dat gaan ze zo kraken. Dat is de bedoeling. Nou, een beetje kraken is toch helemaal niet erg. Kan mij schelen. Dat hoort er nog helemaal bij. Een opname uit 1947 van de fabelachtige Johnny Meijer. En heb ik nog iets leuks? Ja, had Tito Burns. Zeg jou die naam nog wat? Ja, mij wel vaag hoor. Maar ja, goed. Ja, we worden allemaal bij een dagje ouder, hè, per slotverrekening. Maar dit is Johnny Meijer en Tito Beurs met een accordeon. Nou, met z'n tweeën natuurlijk, hè. Double Dutch, nummer heet die van niks. Natuurlijk Double Dutch Boogie. Een opname uit de begin 60er jaren. Zeggen, ik heb het heel erg koud en de kachel doet het ook niet meer, dus ik ben heel zielig. En dit waren dan weer de nieuwsfeitjes van DJ Marina. Ja, luisteren kijkers en luisteren vinken. Ik heb nog 15 minuten te gaan voor deze speciale uitzending voor Ad en Ellie Bongers. Ja, en wat gaan we nou weer doen? Ik weet het niet. Gaan we nog wat doen? Ja, we gaan zeker nog wel wat doen hoor. Ik heb net even heerlijk geplast. Dat kan even tussendoor even gewoon naar het toilet rennen. Je moet toch altijd die uitzending in de gaten houden. Kijk, die zenders en zo, dat loopt allemaal wel goed als het hier eenmaal draait. Marcheert, en zeggen ze in Vlaanderen. Nou, dat gaat wel goed, hè. En om 10 uur gaan wij natuurlijk verder met de echte Stout met Cloud. En niet geschikt voor jonge luistervinken. Want we gaan behoorlijk op de ondeugende toer. Dus u bent vast voorbereid, wilt u verder luisteren. Want ik ben even in mijn archief gedoken. En om na 10 is het alleen maar seks. En seks. En nog eens seks. Want dit is dan een echte Stout met Cloud. Jawel. Maar ras muzikant als Ad natuurlijk is. Hè. Een virtuoos op de gitaar. En Davanolien. En ik heb een prachtige foto van hem gezien. En die ga ik toch even een keertje van hem afwisselen. Ik kan die mooi op de webpagina. Ja, je kan dit natuurlijk altijd terugluisteren via www.phga.nl. En ga ik al toch eens even gezellig bij dit programma. Dan weet je ook meteen welk programma je moet hebben. Hè? Wil je dat geneuzel van mij terug horen over Ad en Ellie? Nou, dan kan dat gewoon. Hè? Dat is de techniek. Je kan het zelfs downloaden. Ook dat nog. Ja, dat kan. Ja. Wordt weinig gebruik van gemaakt, dus ik ga er een beetje over zitten denken. Ik weet één luistervink die dat doet, dat is mijn Marina. Want die zegt, ik wil dat toch wel graag bewaren voor als ik misschien niet zo jong meer ben. Het is nog een jonge blom hoor. Maar het is altijd leuk om jezelf terug te horen, als ik heel eerlijk ben. Ik mezelf eigenlijk niet, ik vind er geen moer aan. Maar mensen, ja Tom, ik weet het daar in Bandung, in Nederlands-Indië, jullie genieten altijd van mij. En wat ik ook doe en wat ik ook roep, het is altijd goed. Maar goed, we hadden het over Ad. En ja, ik ben natuurlijk zelf ook geen onverdienstelijk pianeur geweest. En ik vind het heel erg leuk dat mijn Marina in haar programma, Marina altijd horen, donderdagavond van 7 tot 10, sorry. S'avonds via radio purehollands.nl als eindtune een van mijn nummers gebruikt. En welk nummer is dat dan? Nou, Ad, als ik zeg in de plomp, dan moet je als Amsterdammer toch weten wat ik bedoel. Nova, een Yamaha-apparaat, een opname uit 1983. Jongen, ja, worden oud, hè? Ja, oké, hoort erbij. Maim betekent dat is Ivriet, oftewel Hebreeuws voor water. En Amsterdammers zeggen denk om de plomp. En water is natuurlijk de bron van leven. En ik weet dat Altering geloof ik minst 2 liter per dag. Ik heb me altijd afgevraagd, ik kom natuurlijk uit de tropen vandaan. En nou zie je die maloot met flesjes water lopen, dat deden wij vroeger helemaal niet. Nee. Al was het 50, 53 graden en die temperaturen heb ik echt meegemaakt, hoor, geloof mij nou. En ik ben eraan gewend. En ik begin pas een beetje te leven. Als het zelfs in mijn huiskamer moet het minimaal 25 zijn. Nou, in dit huis is dat heel erg lastig. Ja, oud hè, oud. Ja, Cloud is ook oud. En de woning is ook oud. Maar, ja, maar dat deden wij niet. Je dronk als je dorst had. Ja, zeg mijn dokter, u moet wel meer drinken. Ik zeg, dat doe ik toch genoeg? In de vorm van rum, cola en bier. Ja, zegt hij, maar dat is geen water. Ik zeg, bij me gezond, dat is geen water. Ik zeg, wat wordt er van gemaakt dan? Komt het uit de boom vallen? Nee, allemaal onzin. Te veel water is ook niet goed voor de mens. Geloof mij nou. Nou ja, ik ga er verder niet op. Even kijken. Ik heb nog 7 minuten, zie ik. En ik doe nog 1 nummertje van mezelf. Want ik mag mezelf ook wel weer een keertje graag horen. En ik doe wederom uiteraard. Ik speel alleen maar Iris. En dit nummer heet Baruch. Wederom aan de Klavinova. Echt een wonderapparaat uit de 80e jaren. Kostte toen 10.000 gulden, vrienden. Ja, en dan had ik nog een computersysteem bij een Atari 1040 FTM met een printer. En dan kon je wat je speelde ook nog in notenschrift laten uitprinten. En ja, daarover, misschien dat ik het daarover wel eens een keertje zal hebben. Want ik ben niet zo'n uitschoolklapper die tijd is geweest. Maar ik zou zeggen, geniet even van Baruch Cloud aan de Klavinova. Thank you. Prozit bier, een natuurzuiver bier in een luxueuze verpakking. Prozit bier wordt thuis bezorgd door vakbekwame handelaars. Prozit, een bier om verliefd op te worden. Luistervinken en luisterkijkers, ja, we zijn bijna, eigenlijk aan het einde gekomen van deze speciale uitzending. Ja, en waarom een uurtje? Nou, dan kan ik die op cd zetten en die krijgen Ad en Ellie dan morgen weer gezellig thuis. En dan kan Ellie op haar gemakje dit programma terughoren. En nogmaals, Ad en Ellie, lieve vrienden van me, want we zijn wel buren. Maar meer vrienden geworden dan buren. Want een goede buur is nog altijd beter dan een verre vriend in dit geval. Ik zou zeggen, blijf lekker verder luisteren als je nog aan het toestel zit. Want ik sluit dit programma af, maar dat duurt even een paar seconden. En dan kom ik terug met Stout, met Cloud. En ik zou zeggen, niet geschikt voor jeugdige luisteraartjes. Want het gaat deze uitzending alleen maar om seks. Seks. En nog eens seks. Ik zou zeggen, tot over een paar seconden.